Minęła godzina piąta. Proszę Państwa, spoglądając tutaj przez okno na Myśliwiecki, zastanawiam się, czy zdążę dojechać do domu niezroszony deszczem, bo wszystko wygląda dosyć tak mało optymistycznie, jeżeli chodzi o powstrzymanie deszczu. Tym bardziej, że jeszcze w Warszawie nie używane są armatki, które mają zatrzymać deszcz, ani też te, które mają wywołać. Także jeżeli będzie miało padać, to będzie padać, tym bardziej, że jest taka prognoza przepowiadana przez synoptyków. Jeżeli byście Państwo jakieś zagrożenie dla świata widzieli, oprócz oczywiście globalnego ocieplenia i innych historii, na przykład tego, że płaska Ziemia teraz będzie wykrzywiana w kształcie kuli, albo odwrotnie, że kula będzie prostowana do płaskiej ziemi, tej, która oczywiście przykryta jest kloszem i gdzieś tam na krańcach tej tarczy, strzelając rakietami w górę, które odbijają się od sufitu, można się o tym przekonać, że jest płaska. Jest, proszę Państwa, zespół, który w swoim czasie korzystał z pakietu tych zagrożeń poruszanych w swoich utworach, Floki Atom Bomb. Give me some of that. To był Floki Atom Bomb. Jest 7 minut po godzinie 5. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Dodatkowo dorzucimy jeszcze trochę energii, która pozwoli Państwu się szybciej rozbudzić. Oczywiście mówię do tych, którzy dopiero wstają, bo są tacy, dla których już zaczyna się wczesne popołudniu. Dla Państwa Royal Blood i Tiphuns. Tiphunsi, Royal Blood. Tak, proszę Państwa, Was budzimy. Jest 11 minut po godzinie 5. Tak jak o poranku, lepiej się orientować, jak ten czas upływa, ale też i słuchając takiej muzyki, którą znamy i lubimy, która zawsze się sprawdza, zawsze się sprawdzała i zawsze sprawdzać się będzie. Lou Reed i Walk on the Wild Side. Thank you.

20 minut po godzinie 5. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeszcze przeszło 40 minut spotkania z muzyką z kręgu Nowej Fali, ale też i z tymi wszystkimi formacjami, trendami, które się wywodzą z tego gatunku estetycznego. Przed Państwem jeden z filarów trip-hopa, do którego zresztą ostatnio bardzo lubię zaglądać, Massive Attack i Live With Me. Just to keep you near.

To była grupa Atlanta i Anthrax. Jest, proszę Państwa, w tej chwili 29 minut po godzinie 5 do godziny 6. Trzeba już się zbierać, tym bardziej, jeżeli jest to jakiś sztywny termin, a przed nami grupa Suicide, chyba tak, która rozpoczęła obecną erę muzyki elektronicznej. Suicide w ciemnych zakątkach Nowego Jorku w połowie lat 70. nagrała płytę o tym samym tytule, czyli Suicide i Suicide. Dziś utwór pod tytułem Cze. Thank you. I tak, proszę Państwa, Alan Vega ze swoim Suicide wprowadził trochę metafizyki do tego dnia. Dziś jest środa, 4 sierpnia. Proszę Państwa, 35 minut po godzinie 5. Zachmurzenie dosyć spore. Zapowiadane są burze i deszcz. Co prawda, nie życzę Państwu tego, a tym bardziej też i sobie, w czasie, kiedy będę wracał rowerem z Myśliwieckiej. Myślę, że jeszcze nie będzie tego ataku wodnego. No cóż, myślę, że jeżeli się wszyscy skupimy i pomyślimy o tym, to ta pozytywna energia powstrzyma ten deszcz. Przed Państwem zespół, który już na pewno teraz będzie wprowadzał coraz milszy nastrój, The Black Keys i Gold on the Ceiling. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie pozdrowienia i te postulaty dotyczące muzyki, którą Państwo chcielibyście usłyszeć na antenie trzeciego programu. Powtórzę jeszcze raz adres. Piszcie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już formacja, która wywodzi się, przynajmniej nazwa, z prowincji w Indiach, w której podobno rozpoczął się wariant Delta. Oczywiście nie ma z to żadnego związku. Zespół jest bardzo wyjątkowy w swoim przekazie, nie tylko tym tekstowym, ale też i muzycznym. Kerala Dust i Spiegel. 13 minut do godziny 6. To była Kerala Dust i utwór Spiegel. Takie przygotowanie do podwójnego espresso. A teraz już przed Państwem nasza gwiazda, grupa z naszej polskiej Kalifornii, którą jest nazywane Wybrzeże, tym bardziej jeżeli myślimy o Trójmieście, grupa Popsysze i Sukienka. To była grupa Popsysze w utworze Sukienka. Każdy w każdej piosence ma swoje ulubione momenty. Dla mnie najlepszym momentem w tej właśnie piosence pod tytułem Sukienka grupy Popsysze jest ta solówka, która kończy tak zwana koda w języku muzycznym, czyli zakończenie utworu, ale to już jest zupełnie inna historia, która być może będzie poruszana w jakiejś audycji, jeżeli chodzi o budowę utworów muzycznych. Jest 9 minut do godziny 6. A teraz, proszę Państwa, utwór z płyty Black and White zespołu The Stranglers, wydanego w 1978 roku. Brzmi to zupełnie tak, jakby było nagrane chociażby z tydzień temu. Toiler on the Sea i The Stranglers. toilet on the sea. I was a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. Jeszcze 5 minut do godziny 5, do godziny 6, przepraszam. Już widziałem tutaj Łukasza Ciechańskiego, który poprowadzi dla Państwa poranek. My się z Państwem żegnamy w gronie Justyna Grabas, Ela Różycka i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie Rival Songs, Electric Man. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Man, I'm your electric man.